Aldak bere biltzar nagusia berriki egin du eta gurekin aldatik Sebas Kristi egunon. Egunon. Hala, beraz agertu dena biztan da, bon, lehenik kidetza emendatzen dela, mila kide baino gehiago. Ejan nahi du ere, nonbait, jonota gehiago galdegina dela alda, beraz, zer ataratzen duzu lehenik hori begira biltzar nagusitik? Bai, guretzat, biztan dena, hain ez posten gira, biziki konten gira, mila kide zenbaki hori pasaturik, eta beraz, mila kide izaitea gaur egun aldan, lur haman presente eginen informazio mai batekin eta hor dian dugu igandearekin mila kiden maha hori pasatu. Eta horrek gure ustez erakusten du aldaren lana ezagutua dela gaur egun lurraldean, Ipar Eskolegian, eta jendeak gure lana sustengatu nahiz eta urertzen baitu kidetzak behar ditugura gure lanaren indartzeko eta baliabide gehiagoren ukaiteko, jendeak bat egiten du proiektuarekin. Zenta azpimarratzekoa dena da kidetzen den jendearen artean, badira batzu biztan dena aldaren laguntza eskatu zutena eta lagundu ginituenak, eta ondotik jende bat kidetzen da, baina bada jende hainitz ere kidetzen dena zinez proiektuaren sustengatzeko, eta hori guretzat biziki pozgarria da. Aipatzen ginuen hor elkarrizketa intzin, erraiten zin autan, egia alda ezaguna da ere ekintzen bidez edo ekintzeri esker, baina hori dela nonbait kopuru tipi bat, salatzen direlaik iruzur kasuak, erranen dugu, baina ala ere parte ahondiena ez da ezaun, eta bon da beste eskaera batzu badirela ere erritaren ganik? Bai, aldaren lanaren parte handi bat da elkarteari laguntza eskatzen duten pertsona eta familien laguntzea. Kasu gehienetan etxe bizitza gai bati buruz, baina ez bortxaz, kontsumo gai batzu ere baditugu, bereziki asegurantza edo internet eta telefono kontratuei buruz. Baina egia da, biziki identifikatua girela etxe bizitzaren gaiari eta orduan eskaera gehienak hortan dira. Hor, urte batez, bi biltzar nagusien artean, 1981 eskaera ukan ditugu, eta gaur egun segitzen ari giren eskaerak edo kasuak 480 dira, eta agerian da ez ditugula hainbeste ekintza egiten, eta ekintzak dira zinez gutunen bidez, jabeekin edo agentziakin mintzatuz, edo konziliazio bidez, atera biderik ez barin bada atxemaiten, eta alokailuan bizi diren pertsonen eskubideen defentsa ez bada segurtatzen eta herien eskubideak ez badira errespetatzen manera hortan, ez bada lortzen. Orduan gira ekintzetarat pasatzen, beste manerek ez dutelarik emaitzik emaiten, edo zinez salatzekoak diren praktika batzu barima dira iruzur handiak, edo identifikatzen dugun fenomeno berri bat nahi duguna plazaratu eta publiko egin gai politiko bat bilakatzeko gisan. Baina azkenean ehunka eta ehunka kasu tratatzen dira publiko egin gabe eta eguneroko lana eginez, eta hortan ari diren hamarnaka laguntzailek hori kudeatuz. Laueon eta berrogeita hamar doziak tratatzen ari ziztela, untsa horrektu bali madut, nola antolatzen da? Zenta langileak bat zizte, ez hainbeste doziaren dako, bauma dira laguntzaileak, berdina auzo alde edo kartierreko batzordeak, nola antolatzen ziste horien tratatzeko? Lana da, lana initz. Bai, badugu eguneroko batailak deitzen dugun batzorde bat, aste guziz biltzen dena, Baionan biltzen dena astezkenetan, goizez parke pribatuaren kasuak aztertzeko eta atxaldean parke sozialean ditugunak. Eta bestalde, duela urte bat, talde bat sortu zen Hendaian, eta duela zonbait hilabete beste bat sortu da Donibane Luizunen. Orduan, horiek ere astean behin biltzen dira, ostegunetan eta ostiraletan. Eta talde horiek guzietan tratatzen dira eskaera horiek. Eta egiten dutalarik 480 ditugula gaur egun segitzen ditugunak, Biztan dena ez ditugu denak astero begiratzen, batzuek eskatzen dute luzaroan den segipen bat, beste batzu fiteago tratatzen aldira eta bukatzen ahal, ezan dezagun, edo emaitza bat lortu. Orduan, batzutan aldiz epe luzeko segipena da, eta hola funtzionatzen dugu aste guziz bilduz, eta egun osoak pasatuz kolektiboki kasu horien aztertzen. Doni bane luitzunen ideki dela, zenbat talde denetarat? Orduan, gaur egune, bi talde biltzen dira Baionan, astezkenetan, goizean eta jatsaldean, eta beste bi baditugu ego Lapurdin, bat Hendaian eta bat Doni bane luitzunen. Eta bestalde, beraz, badira, auzoetan sortu edo laguntzen ditugun kolektiboak, eta horiek gaur egun sei dira, eduela urte bat hiru ziren, eta urte batez beste hiru sortu dira. Orduan, badira Baionan, Angelun, Donibane Luizunen, eta Bidarten ere, eta horiek dira biztanle kolektiboak, aldak laguntzen dituenak antolatzen eta haien desmartxak egiten, eta kasu hortan biztanleak berak dira antolatzen dituzten beharrei erantzuteko eta arduradunen gana joiteko haien eguneroko bizi baldintzen hobetzeko. Euskal Elkargoa hasi zen laguntzen bere aldetik, faltazena zen Frantzia mailan legedia aldatzia, gauza lorpen batzu izan dira, azaroaren 25an laster aplikatuko da lokairu mugatuen legea, horiek baino gehiago behar dira hori no? Bai, azaroaren 25an indarrean sartuko den alokailuen mugatze hori aintzinamendua handia da eta lorpena handia da lurraldearen zat, eta hori posible izan da gizarte zibilaren mobilizazioari esker, mainan ere eskuali irigune elkargoak bere lehendakariaren bidez aurkeztu baitzuen bere burua esperimentazio hortan sartzeko, eta hautetxiek eta zerbitzuek hori pusatu baitute, eta ondorioz horrek guziak, bai gizarte zibilaren, bai hautetxien mobilizazioak egin du, estatuak onartu duela eskualegia esperimentazio hortan sartzea. Eta aintzinamendu importanta da, mugatze horrek zinez geldituko baitu parke pribatuan ikusten ginoen presioen gorakada kontrol gabea, eta hori behar ginoen, zenta orai arte, eraikitzen ziren etxe bizitza berrietan, edo alokatzerat emeiten ziren etxe bizitzetan ordu arte etzirenak alokatuak, presioak arrund libroki finkatzen ziren, eta horiek ziren presio gorenak bat ere ez eskuragarri hemengo jendearen zate, eta beraz hori beharrezkoa dugu. Importanta da ulertzea mugatze hori finkatua dela gaurko bataz bestekoen presioen arabera, eta orduan mugatze hori ez dira presio apalak, eta jadanik presio horietan mugatzea importanta da, ez baita posible gorago joaitea alokairu presioetan. Presioen mugatzea importanta da geldituko baitu presioen igoera parke pribatuan, baina urrunago joan behar da, eta kontziente gira beste erabaki batzu hartu beharko dira eta beste gauza batzu aldatu, eta bi puntu azpimarratu nahi ditugu. Bat da, salmenta presioak ere mugatu beharko direla, eta proposamen batzu luzatu ginituen joan den ekainaren 15an auzolan egunaren kari egintzen hitzaldian, eta argi da gaur egun bai lurren, bai etxe bizitzen salmenta presioak mugatu behar direla, hor ere ez baita arauik eta ezin kontrolatua baita presioen igoera, eta horrek ondorioa iniz ditu lurraldean, alokailuen presioa igotzen du, beraz zailago egiten du etxe bizitza batuk aitea parke pribatuan, presioa ondorioz igotzen du parke sozialean jende gerota gehiagok eginez bere galdera parke sozialean etxe bizitza aukaiteko, eta horrek zailago egiten du ere HLM egiturentzat etxe bizitza sozialak eraikitzea, lurrak eta etxe bizitzak kariuago baitira, eta orduan proiektuak ateratzeko hainitzez kariuago. Orduan presioen mugatzea beharrezkoa da, salmenta presioen mugatzea, eta bestalde, beste bigarren gai bat nagusia da bigarren etxe bizitzen gaia, eta hori lantzen dugu Herrian Bizi plataformaren bidez, eta hor ere baliabideak ez dira aski gaur egun bigarren etxe bizitzen mugatzeko. Berri hon bat ala ere, da duela guti Etxaniz eta Lemeur diputatuek eraman zuten lege proposamena onartua izan dela, Airbnb edo etxe bizitza turistikoen mugatzeko legea, eta lege horrek tresna bat ekartzen du, hemen aplikatzen aldena eta gehiago dena gaur egun parada duguna aplikatzeko, eta hori da irigintza dokumentuetan, beraz plan lokal d'urbanisme edo PLU dokumentuetan, onduko hilabetetan irigintza dokumentuetan, PLUetan, posible izanen da guneak erreserbatzea etxe bizitza nagusiak edo urte osoko etxe bizitzak izaiteko, eta gaur egun Ipar Eskualerrian ari gira preseski PLU interkomuner horiek egiten lurralde osoan, bost PLU dira ez baniz oker, lantzen ari direnak, orduan parada badugu orai dokumentu horiek prestatzen ari direla, dispositibo berri hori autetxiek eskuetan hartzeko, eta olako guneak eta erreserbak egiteko erri guzietan, hobek egiteko, euneko goi, beno, bigarren etxe bizitza gehiago duten errietan posible da hori egitea, eta hori beharrezkoa dugu enbeste onkitua diren erri guzietan hemen Ipar Eskualerrian, eta dei egiten diegu autetxiei, baliatzea PLU interkomunitar horien egitea, horako gunean sortzeko egien errietan. Sebas Kristi, mire esker. Mire esker, ziai.